कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम? खुद से अनजान हूं मैं, खुद से बेगाना। दर्द से गहरे, सोच से ऊंचे, प्यार से उजले नक्श तुम्हारे जहन में मेरे धुंधले धुंधले। खुद से अनजान हूं मैं, खुद से बेगाना। क्या देखती है तुम्हारी नजर मुझको बताना। खुद से अनजान हूं मैं, खुद से बेगाना। क्या देखती है तुम्हारी नजर मुझको बताना। खुद से अनजान हूँ मैं, खुद से बेगाना। क्या देखती है तुम्हारी नजर मुझको बताना। दो आँखें हैं, आँखों में क्या है, एक चेहरा है, किसका चेहरा है? पूछो अपने खोया खोया था दुनिया की राहों में, तुझसे मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में। खोया खोया था दुनिया की राहों में, तुझसे मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में। खोया खोया था तुम्हें। नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो। क्या हुआ हुआ क्या, ऐसे कैसी ये हलचल है, बदला तेरे आने से जहां। कुछ ना कहो तुम, क्यों ना कहूं मैं, कोई ना जाऊं तेरी बातों की बाहों में। खोया खोया था दुनिया की राहों में, तुझसे मिलके हूं मैं खोया तेरी निगाहों में। खोया खोया सा जिसकी तस्वीर निगाहों में, तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का। क्या हो तुम, ये तुम बताओ, तुमने क्या जाना है, जाना कि तुम हो, चलो जाना तो सही, अब तो बताओ, यूं ना सताओ। हो न जाए जो न सोचा ख्यालों में। खोया खोया था दुनिया की राहों में, तुझसे मिलके हूँ मैं खोया तेरी निगाहों में। खोया खोया सा तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।